אז אל תלך לבית הספר, מה תלמד שם ילדם? זה הכל עפר ואפר, זה הכל לימוד חינם. גיאוגרפיה הן ממילא לא תראה את העולם. היסטוריה זו עיוולת, שכחו אותה כולם. החשבון הדיפרנציאלי לא נושא ריבית בכלל. צ'רניחובסקי וגם יאליק מתו, מתו גם חזל. אז אל תלך לבית הספר, מה תלמד שם ילדם? זה הכל עפר ואפר, זה הכל לימוד חינם. הדקדוק עניין של אושר, אם תאמר בכל אדיש. יש לי שלוש בתך הרשת, לא יצחק ממך שום איש. המורים, כמו כל היתר, הסתכל עליהם. הם למדו הכל בסדר, נו אז מה יצא מהם? אז אל תלך לבית הספר, מה תלמד שם ילדם? זה הכל עפר ואפר, זה הכל לימוד חינם. שייקספיר דרמטור היה הוא, וגם דון ג'ואן מדהים. איך עשה את זאת נשאלו, לא את זה לא מלמדים. מה אמר משה רבינו, לא תחמוד ולא תרצח. אז נלמד זאת שאויבינו ילמדו את התנ"ך. אז בוא נרוץ לבית הספר כבר עכשיו מבלי לשהות. כן בוא נרוץ לבית הספר לנפץ את השמשות. כן, לנפץ את השמשות, לנפץ.